a long ball floor. Don't you hesitate, brand and more. I'm about to bring it down to the floor. Girl, them's out, we sell floor. I just wanna touch you. Girl, them's out, girl, them blow. It's time to flip a little, I'm a feeling. Inside London, I met this fine, sweet and divine. Mike Diamond, Thailanda, la Kiss Kiss in a Mix. Imediat vine Sasha Lopez. Noul single, All My People. Bun, atunci să vă spunem de podcastul Kiss Kiss in a Mix, updatat la zi de mâine. Sau după emisie o să-l updatăm la zi, că astăzi am avut o zi grea, prin trafic, nebunie, nu vreți să știți. În fine, vă invităm așadar pe kissfm.ro/kkm. Pentru că acolo aveți două opțiuni, opțiunea de play și opțiunea de download, să luați cu voi podcastul oriunde vă aflați, oriunde mergeți, în mașină, în tren, în elicopter, în telegondolă, în avion, în submarin. Bun, și avem și blogurile noastre pe care vă invităm cu căldură să intrați, ovidiusinescu.ro și olix.ro, tot felul de articole interesante, lucruri bune de învățat, sfaturi și așa mai departe, nu? Eu trebuie să salut Galațiul, aseară am fost cu Dan Fințescu acolo pe scenă, de fapt azi noapte. Foarte, foarte tare. Am avut primul gig, primul partid Kiss FM pe o scenă, în fața câteva mii de oameni. O senzație incredibilă. Wow. Foarte tare. Iată, de acum încolo, partidul Kiss FM s-a făcut artist. Exact. Pe scenă. Yeah. Bun, continuăm cu Sasha pe Zone My People. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Kiss Kiss in the Mix. pe kissfm.ro/kkm. Ascultă și descarcă podcastul Kiss Kiss in the Mix. The way you answer to my mind. I love you. De melodia asta este foarte, foarte tare și acum... Și nu putem să ne săturăm să nu mai cântăm pe ea. Sandwich Love, Pizza Love sau ce vreți voi, Shaorma Love. Gregor Salto Remix la Petro Cazanova și Andrea. Avem foarte multe SMS-uri, 0722 20 60 20. Hello, Olix. Happy Day, sunteți minunați, cele mai minunate piese și cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Aurel din Anglia. Aurel, să știi că suntem doi, suntem Olix și DJ Young sau DJ Young și Olix. Deci nu sunt singur în emisiunea asta, trebuie să știi. Adică sunt două voci diferite. Da, adică suntem Olix și Young, Young și Olix, 4 în total. Plus Who's Your Daddy și Ovidiu. 5, 6. Sunt Ana din Lugoj, vreau un dedichis pentru toți românii la mulți ani. Aș dori și eu să știu cine cântă și cum se numește, doar atât știu că în vers nu vreau bani, nu vreau mașini. Cumva să fie... Romanea, nu știu. American Dream, cred că, nu? Cel mai tare intro pe care l-am auzit în viața mea, să trăiți român, Daniel Islati, la sărătăm acolo. La mulți ani vreau și eu Dansa Bonito cu Narcotic Sam. Narcotic Sam, fii atent. Să fie, o să fie Narcotic Sam imediat împreună cu Cristian Dumitrescu. Cristian D. Pentru amicul meu Narcis din Crăiești, cu mesajul, de-abia aștept să ne vedem. Pentru toți cei care mă cunoști, pentru voi, Alina Mihaela din Târgu Bujor. Foarte tare. Hai să continuăm track-listul. Mai avem timp așa de niște derichisuri. De fapt, să vă spunem că așteptăm și pe Facebook mesajele de la voi, pe facebook.com/KissFM România și pe 0722 20 60 20, puțin mai încolo. Nu uitați, la Kiss Cash avem... Ia, ce avem, ce avem? 2900 de euro și un telefon HTC Diamond 2. Party people, o

super petrecere aici în studio Kiss FM cu piese pe care le auziți mai rar la emisiunile de mix. Da, asta pentru că avem niște colege care au dansat pe melodia asta așa cum se dansează și cum nu putem descrie în cuvinte. La bară, nu? Da, sigur, la bar. Avem și da, bar, a, și da. Bară. Nu, dansul la bar am văzut că s-a lansat și la emisiunea cu dansurile de pe o televiziune. Da, da, da, o să fie în mare vogă și în studiourile radio acest concept nou. Cu siguranță avem și noi o bar aici în studio pentru colegele noastre care acum s-au chinuit, n-au avut ce să facă pe melodia asta. Avem pauză scurtă și după pauză v-am mai pregătit o surpriză, o video, dacă vrei poți să anunci aici o privire. Pentru că astăzi avem ediție specială de Kiss Kiss in the Mix de 1 decembrie, ziua României. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Back to the mix. Kiss Kiss in the Mix. Back to the party. Adevărați care mixează unul mai comunist decât altul. Bine, el, tu ești de la partid, ție ți se potrivește. Da, da. Mă gândeam acum, SMS-ul meu. Hai bă, nu știți imnul României, bă, unde-s versurile, unde-s? A spus negativul doar. Ok, special edition de 1 decembrie, Kiss Kiss in the Mix. Și acum, imnul Kiss FM al momentului, atenție. Toată lumea cântă cu noi. Atenție. Yo, Kiss Kiss in the Mix, yo. Don't let me waste my money, yo. Now I got a new laugh, ha. Music is paying me well, so I ain't gonna be the one to go and find a new path. I'm alright, if it ain't for you, find a new path. If you can't hack it, better find a new class. Triple A gone, gotta find a new path. Right, not to do it when I'm buying a shop. Pur și simplu piesa în mix. Sună lumea la concurs. Nu, nu, puteți să închideți. Nu e concursul, e doar piesa pusă în mixul de azi. Been single, so you can call me Travis Claus, minus the ho-ho. get it. I probably visit when Katrina hit, and damn sure I do a lot more than FEMA did. Yeah, can't forget about me, stupid. Everywhere I go, I'ma have my own theme music. Oh, every time I close my eyes, what you see? What you see, bro? I see my name in shiny lights. Uh-huh. Oh yeah, yeah. What a different city. President, dunking on his delegates, then I compliment him on his political etiquette. Toss a couple million in the air just for the heck of it, but keep the 520 tins and bins completely separate. Yeah, I be in a whole new tax bracket. We in recession, but let me take a crack at it. I probably take whatever's left and just split it up, so everybody that I look can have a couple bucks. And not a single tummy around me would know what hungry was, eating good, sleeping soundly. I know we all have a similar dream. Go in your pocket, pull out your wallet, put it in the air and sing. I wanna be a billionaire, so freaking bad. So bad. Buy all of the things I never had. Buy everything. I wanna be on the cover of Forbes magazine, smiling next to Oprah and the Queen. What up, Oprah? What you see, bro? I see my name in shiny lights. Uh-huh. Oh yeah, yeah. What a different city every night. Oh, yeah. I swear the world better prepare for when I'm a billionaire. Yeah. Oh, oh, oh, oh. Sing it. Yo, Chubby McCoy și Bruno Mars, Billionaire. Câteva clipi ne întâlnim cu Deep Central, Roberto și Lara și David Guetta și Florida. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Is that you know now? Back to the mix. He's Kiss in the mix. Back to the party. Yo, back to the mix, adică mixăm la back to the party, adică avem și un back la party. Și este ziua națională a românilor, așa că încă o dată le spunem tuturor la mulți ani. La mulți ani. Avem Deep Central, Music Makes Me Free, chiar acum în mix. Și de rechisuri de pe Facebook, hai să dăm un refresh, să vedem ce spune lumea. Andrei, Laura, Andrei, a fost o melodie cam așa, You Are The One For Me. Se numește oare câte piese au versul ăsta, You Are The One Boxer, For Me? Tom Boxer, Alexandra Black, Obsession, da? Exact. Giovanni Gio, super tare, Kiss FM vă ascult din Parma, Italy. Oh, salute, cum se numește mixul cu Bruno Mars, Billionaire? Nu este un mix, este piesa originală. Sigur că da. Alora, Fimiu cu Robert Andrei, cum se numește melodia care e la Kiss Cash? Cea care a făcut, din care a făcut mixul și mashup-ul? Se numește Cash? Cash in my pocket. Ceva de genul ăsta, dacă nu mă înșel. Money in my wallet. E foarte simplu. Bogdan Ciodaru, la mulți ani români și Kiss FM, treziți-l pe Grasul de la Modelino, că au dormit toată ziua, vă pup. Modelino, sunt aia cu scate limba, scate limba, dacă e, da, dacă ei sunt. Alexandrina Brinza sau Brânză, hei, la mulți ani România, sper că poate totuși cândva vom deveni un stat unic, pupici din Chișinău. Suntem unici, să vedem Chișinăul așadar. Epure Claudiu, cum se numește melodia asta care se redă acum la Kiss? Acum 24 de minute se redă, dar mă rog. Și încă unul de la o fată frumoasă blondă de pe Facebook, Maria Ininuca. E un frig afară și ninge, cu voi uităm de ce ne așteaptă mâine, mașini înghețate, trafic de 2 lei, că de iarna a prins iarna pe nepregătite. Cu toate astea, la mulți ani române! Tip Central la Kiss Kiss in the Mix. Și imediat Robert Georgescu cu Lara Beside You, exact cum v-am promis. După care Florida și David Guetta, Club Can't Handle Me. Și come on! Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Onyx.

Remix de la Flo Rida și David Guetta. Avem voltaj în câteva clipe, mi-e dor de DJ Young Remix, dar înainte este timpul pentru Kiss Kiss in the Mix prezintă agenda de weekend. Hai să vă spunem ce facem vineri. Vineri începe partidul Kiss FM, adică Olic și Dan Fințescu, ediția cu numărul 157, împreună cu DJ Jonesy și Aner. Vă dăm întâlnire în Club Park Place din Gherla, iar între timp DJ Young vineri în Club Black and White din Lugoj la un super mega party. Sâmbătă, partidul Kiss FM vă dă întâlnire din nou la o super super petrecere în Cluj-Napoca, în Club After Eight, tot împreună cu Olic, Dan Fințescu, cu DJ Jonesy și Aner. Și sâmbătă DJ Young in the mix în Iava Coffee House din Timișoara, un super loc la un super party de redeschidere, reopening pare. Foarte tare, acolo mergeam pe vremuri la cafea la Iava, eh? Avem voltaj, ziceam, e doar de DJ Young Remix, după care Eddie White vine cu Nu te mai caut, piesă nouă-nouță și una mai veche din Cretacica, așa, dar da, o surpriză. Remix. Da, un remix nou, o variantă foarte, foarte interesantă. Spunem? Ce? Hai să spunem. Hai să spunem. Ace of Base versus Rico Bernasconi, True Summer. Bine, nici măcar nu era rol, era un cover, foarte, foarte bine. O să vină varianta lor, de fapt, coverul remixat, mashup-uit. Ați înțeles tot. Cea mai bună muzică. Se ascultă Lucky. Mi-e dor de, mi-e dor de, mi-e dor să mă aud în val. Mi-e dor de, mi-e dor de, mi-e dor să dormi iar pe mal. Mi-e dor de, kissfm.ro/kkm. Ascultă și descarcă podcastul Kiss Kiss in the Mix. Trying to smile, but the air is so heavy and dry. Strange voices are saying, I want to pass on things I can't understand. It's too close for comfort, this heat has got right out of hand. It's a boom, cool summer. Leading me here on my own, it's a cruel, cruel summer. Now you're gone, you're not the only one. It's a cruel, cruel summer. Leading me here on my own, it's a cruel, cruel summer. Now you're gone, you're not the only one. It's a cruel. Remix Cruel Summer Ace of Base versus Rico Bernasconi. Avem Napoleon Sound și Christian Dean câteva clipe, am pregătit Delino, Private Love, plus multe super hituri la Kiss Kiss in the Mix. Salut băieți, eu de Ziua României stau pe beznă că a luat curentul și am noroc că am un radio pe baterie și vă ascult. Cea mai tare bitiseală la mine, dar noroc cu Kiss FM. Nu știu cine ne salută, George din Jilavele. Salutări la Jilavele acolo, la mulți ani tuturor românilor, la mulți ani și vouă, aș dori și eu, de Kiss, să fie beside you, pentru Costi, iubitul meu, vă pupă, Loredana din București. Să moară Gibilan, să te cei mai tari pe cel mai tare sistem turbo. I love Kiss FM. Nu știm de la cine e, dar e foarte așa la modă acest SMS. Maxim. Maxim, am zis. Vreau să vă spun că vreau să-i spun și instructorului meu că e cel mai dulce bărbat. Vă pup, Kiss. Iar fetele sunt deștepte care se îndrăgostesc de instructorilor. La mulți ani în român, toate piesele să fie pentru toți prietenii mei. Vera din Iași, vă pup, sunteți cei mai tari. Mulțumim foarte, foarte mult. Eu m-am suturat de ăștia de la Enel. A oprit iar curentul. Altcineva din județul Ialomița. Păi de din decembrie, e fac economie, că e ziua națională. De la Roxy pentru iubitul meu, Adi, cu mesajul, mi-e dor de tine și nu uita că te iubesc foarte, foarte mult. Pupichi, melodia. Ce-o să mă, Ioan, pentru iubirea mea, Bobocel, cu mesajul, te iubesc mult. Bobocel, auzi. DJ Young și Olix, vreau și eu, Alexandra Stan, Mr. Saxo Beat, pentru iubita mea Madalina, Bogdan din Vaslui, Toporăști. Succes, sunteți cei mai tari, mulțumim foarte, foarte mult. DJ Young, scris YANG, da? Oh, deci frumos, bravo! Da. Ok, avem Dansa Bonito, ziceam, o piesă foarte tare de la Narcotic Sound și Christian D. Imediat, Delino, Private Love și Anda, Adam, Cadillac, DJ Young și Aisa Remix. Cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss! Kiss, Kiss in the Mix, cu DJ Young și Olix. Christian Z is on the line. Your style, make it right. Call your people, let's go wild. Watch out. Oh my God, do you really, really wanna play non-stop? Basta-me ver a seu olhar para tocar. Ai, eu sou legal para sentir melado o seu meu coração. Ai, ai, ai, teu amor me faz sentir. Me apaixona se o carinho sem você não for viver.

down, down, yo, down. Come on! Anda, Dam, Cadillac, DJ Young și Aisa. Remix. O pupăm pe Anda, care ne-a trimis un mesaj acum câteva minute. Da, deci mesajul sună așa. Deci, vă ascultăm și vă pupăm. Ce veselie e acolo! Hey! Hai să facem o pauză scurtă și apoi să ne întoarcem cu încă 3-4 piese înainte de ora 9. Încheiem încă 40 de minute de mix chiar acum și imediat după pauză avem noul single Radio Killer, se numește Lonely Heart. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. Back to the party. The memory of you still lingers on, and that song is playing in my head on and on. My world's black and white, baby, now that you're gone. Fresh, fresh, fresh, fresh. Fresh. Fresh. On Kiss Kiss in the mix. Streisand. Bar- Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. but maybe it's real. But I will find the truth. Maybe I'm crazy, but that's how I feel. Tell me, what can I do? Kiss-uri de pe facebook.com/kissfmromania. Avem de la Andra pentru prietenii mei de la Rad, Alex și Bogdan. Dedicații vreau, așa scrie. Am uitat. La mulți ani, România. Da, cele mai multe dedicații sunt și pe Facebook cu la mulți ani, România, cu la mulți ani, români, să trăim, să fim sănătoși, bucuroși. Salutări din Drăgănești, sunt Oana, sunteți foarte, foarte buni. Dragomir zice, felicitări pentru că ați difuzat imnul în România acum vreo două ore. L-am auzit în mașină, mi-a crescut inima în mine. Îmi place că sunteți patrioți, hai să fim cu toții patrioți. Puteți repeta mixul acela, ai citit excelent, mersi mult, Răzvan din Sibiu. Poate vine puțin mai încolo și apropo de asta, chiar suntem patrioți, să știți, da. Foarte, foarte mult. Întotdeauna vom reveni la România și întotdeauna o să ținem cu țara asta. Avem talasă Lucian pentru melodia Non-House. Propun Coolio, Gangsta's Paradise. Oh, foarte tare. Poate mâine, astăzi am pregătit deja o piesă. Noi deja am ales o melodie, cum zicea și Olix. Zice Teo, Miami to Ibiza pentru toți românii care știu să se distreze și pentru cei din CNMK Galați. Keep it up, guys! Și Ioana Constantinescu, la mulți ani, România, la mulți ani, românilor. România, trezește-te, Kiss FM, sunteți tari, vreau American Dream, Puia și Connector, deja a fost. A fost chiar la început, da. Pentru Ioana Bucur, Ciprian, Mădălina, Vicky sau Vici, Denisa, Iuli, Răzvan, Alexandra și toți cei care o cunosc pe Ioana, Veve din Ploiești. Ok. Trebuie să spun că eu sunt foarte, foarte patriot. Mi-am pus astăzi steagul României la avatar, dar din păcate am stat pe Invisible. Da, ci că l-am pus doar pentru mine. Avem o pauză scurtă, nu înainte să vă aducem aminte de jocul Demolition România sau Romania. Îl găsiți pe site-ul kissfm.ro. Jucați-vă acolo, demonați cele, nu știu, monumentele de prost, să dăneam prost. Monumentele prostii din România sunt la mare bătaie acolo, la mare demolare pe Demolition Romania, pe site-ul kissfm.ro. Un super joc, super Caterinca. Și apropo de acele monumente, avem pastila de astăzi pe care ați putut să o ascultați și în Cronica Cărcătașilor cu... O să aflați imediat. Pastila cu numărul 3. Yo, let's go! Nouă fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. La voglia scalpitava, strillava, tuonava, cantava da notte fonda nel petto di Paola, oh Paola. La noia quella sera era troppa e cercava, chiamava 200 principi e invece lei era la dama del castello. Il tuo è un rosso relativo, senza macchia d'amore ma adesso canterà dentro di te per la gran solitudine. Forza, amati per questa sera, che domani torni in te. Ma non ti diverte perché vuoi qualcosa di più facile. La timidezza c'era ma spariva, scappava di notte, si dileguava dagli occhi di Paola. Oh Paola. Nascondeva e mostrava, cercava il cacciatore e invece lei era la preda dentro il bosco. Il tuo è un rosso relativo, senza macchia d'amore ma adesso canterà. bellezza, amati per questa sera, che domani torni in te, ma non ti diverte perché vuoi qualcosa di più facile e non riposi più. Solo lo schermo è tu e provo pena. Senza macchia d'amore, ma adesso canterà dentro di te per la gran solitudine. Forza, amati per questa sera, che domani torni in te, ma non ti diverte perché vuoi qualcosa di più facile. Il tuo è un rosso relativo, senza macchia d'amore, ma adesso canterà dentro di te per la gran solitudine. Forza, amati per questa sera, che domani torni in te, ma non ti diverte perché vuoi qualcosa di più facile. Il tuo è un rosso relativo. Tiziano Ferro. Da, oh, să fie piesa non-house pentru astăzi. Rosso relativo. Back to the mix. Kiss in the mix. Da, foarte, foarte tare piesa non-house. Oh, una de acum mulți ani. Da, înainte de a continua mixul cu Mr. Saxo Beat, avem agenda de... Kiss Kiss in the mix prezintă agenda de weekend. Avem așa, partidul Kiss FM, ediția 157, începe mâine? Azi ce zi? Începe vineri, clubul Blazinger la Olix, Dan Fințescu, DJ Jones și Shiner sunt acolo și tot vineri. Vineri, DJ Young in the mix în club Black and White din Lugoj. Iar sâmbătă, partidul Kiss FM este în club After Eight din Cluj-Napoca, tot așa, în aceeași formulă, Olix, Dan Fințescu și prietenii noștri de la Cluj, DJ Jones și Amir. Iar sâmbătă noapte, DJ Young in the mix în Java Coffee House din Timișoara. Ne întâlnim chiar acum cu Alexandra Stan, Sexo Beat. Avem imediat Martin Solveig și Dragonet, Hello. Și ne întâlnim și cu noul single de la Felipe, Gitana. Avem un remix, tot cu ID, Kiss Kiss in the mix. Cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss!

Care întreabă cine cântă piesa asta? Felipe, Gitana, asta am ascultat, avem remixul. Îl știți pe Felipe, cel care cânta cu Nick Camarera, Reason for Love. Reason for Love, Reason for Love. Bine, așa, așa, mult mai bine decât noi, desigur. Cineva te întreabă pe Messenger ce remix a fost. Mai, nu știu, l-am primit de la Felipe și scrie remix. Atât, deci este o... Scrie mai exact remix Kiss Kiss in a Mix. Așa scrie. Avem direct de la sursă, pentru că așa se întâmplă la Kiss Kiss in a Mix. Luăm muzica direct de la artiști, da? 0722 20 60 20. Hai să vedem ce zice România. La mulțumesc România, Irina și Evelin din Breaza. Salutăm Breaza. Pentru soția mea, Marcela, pe care iubesc enorm, la mulți ani din partea soțului Călin, dacă se poate, DJ Roberto. A fost mai devreme. Sunt Iulia și vreau un dedichis pentru logodnicul meu cu mesajul: mi-e foarte dor de tine și ne mai despart doar 2 săptămâni. Te iubesc mult de tot. Serviciu plăcut soțului meu și o seară plăcută vouă din partea mea, Ionela din Butrănești, Roman. Așa, vedem Thailanda, vrea cineva. Salut, la mulți ani, la mulți ani, Kiss FM, la mulți ani, România. Mă joc FIFA și vă ascult, deoarece altceva mai bun nu am de făcut. Vreau și eu Babilonia, dacă se poate. Alex din București. Punem cu mare plăcere. Care vrea să fie învățat să mixeze. E, asta cu mixul e mai dificil, trebuie să o înveți singur. Căutați pe YouTube How to Mix și o să găsiți o grămadă de videoclipuri și o să învățați chestiile esențiale ale mixatului. Care da? E faza cu ritmul, cu tempo-ul, cu BPM-ul, cu măsurile și așa mai departe, eventual și cu gamele. Salut, Kiss FM, aș dori și o melodie, nu știu cum se numește, știu doar că are un vers: nu vreau bani, nu vreau mașini, sunteți chei mai tare, aș dori să știu cum se numește. Sincer, nu știm nici noi, că nu prea avem piese de genul ăsta în românește. Să fie American Dream? Cred că American Dream e. Da, e posibil să fie American Dream. Eu zic cel mai simplu, să dați un search pe Google: nu vreau bani, nu vreau mașini. Da. Să iasă ceva, Nicolae Guță in the mix. Christmas și Connector Steel. Nu, stai, nu, nu, stai, stai, că eu sunt foarte... Stai, așa, facem un loop. Nu căuta acum, te rog, eu frumos, deci nu în timp. Nu, te rog, eu frumos, deci nu, Olic, e prea lungă intervenția. Google. Stai așa, intrăm pe Google, atenție maximă. Ce facem noi acum la Kiss Kiss in the Mix? Bani. Nu vreau mașini, fie. S-a apărut avere. Aia e manea, sigur. Nu vreau bani, nu vreau mașini. Help, din Germania, așa. Starea izbași, auzi? Nu, și primul este un site de mașini. Vreau second hand. E un site. Am 3000 de euro, vreau mașină. Vreau mașină nouă, cumpăr sau mai aștept? Starea izbașa, Florin, salam, numai de seama. Mașina nouă, Sported, maxim 22.000 de euro. Foarte deci, tare, hai să vedem, dacă ne poate ajuta cineva pentru ascultătorul nostru, 0722 20 60 20, ce piesă era aia cu nu vreau bani, nu vreau mașini? Până una alta ziceam de Steel, după care Just the Way You Are. Și Rihanna vine cu Only Girl. Cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss. We still hot like fire, Kiss FM, we still climbing higher. Celebrate is Zion, we never grow tired. Connects her in mind. We still hot like fire. Like fire. Ooh. 672 de mesaje până acum. Toată lumea ne spune Cheo, liber, da, asta era piesa. Vă mulțumim frumos că ne-a spus. Da, o auzisem, nu știam sigur cum și unde. A intrat de curând în playlistul Kiss FM. Noul single Cheo, liber se cheamă. Sună foarte, foarte bine. O schimbare de stil pentru Cheo, așa am sună. Da, foarte tare piesa și o să-l auziți în curând de la Marian Boba. Mi se pare că a pregătit Cheo și o chestie live cu chitară, așa frumos pe piesa asta. Ideea e că nu putem să punem un mix pentru că nu e dance, e... Da, îi trebuie un remix ca să se potrivească pe formatul emisiunii Kiss Kiss in the Mix. Bun, continuăm mixul, avem încă trei piese acum. Just the way you are, de la Bruno Mars, un remix Daniel Perreault, US with Love remix. Rihanna vine și ea cu Only Girl și la cererea voastră Ricky L, Born Again, adică Babylonia, versiunea 2010. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss și se mixează la Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Onyx. When I see you.

Kiss Kiss in the Mix, Andra Something New, versiunea DJ Young Remix. Avem, ce avem? Avem podcastul la zi, nu? Da, datat, da. Peste câteva ore. Hai, punem și ediția de ieri și cea de azi. Le punem în câteva... Imediat pe ora 10 o să fie ambele ediții acolo pe kissfm.ro/kkm. Intrați acolo pentru că tot acolo o să găsiți edițiile de zilele trecute. Și desigur vă invităm și pe blogurile noastre, articole foarte interesante pe ovidiusenescu.ro și pe olix.ro. Continuăm mixul. Avem Dr. Cucio împreună cu Adonis Alvarez și Marta Bolanos la tarde se apăstă triste. Și ne trimis și cu o piesă care mă zic eu că în curând o să intre și în playlist-ul Kiss FM. DJ Andy și Stella, Happiness. O piesă mai veche, ce acum devine nouă, să zic așa. Nouă, da. Le place foarte mult în cluburi, prinde de ceva timp. Cred că lumea s-a plictisit de ea în cluburi, dar ușor-ușor credem că o să intre și pe radio. Bun, gata. 4 minute până la final. Cred că trebuie să facem un mashup din cele două piese. Și mai avem și concursul, n-am uitat de el, să știți. Rămâneți cu noi, Kiss Kiss, în câteva clip minute. Clip minute. Party people, this is DJ Young and DJ Olix in the mix on Kiss. Un pariolo llevándose en vuelo eterno lo más dulce, lo más tierno que el campo me regaló. Triste del suelo. La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor que me recuerda al olvido de aquel amor. La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor que me recuerda al olvido de aquel amor. La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor que me recuerda al olvido de aquel amor. La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor que me recuerda al olvido de aquel amor. Madre, ¿de quién aprendiste que al ver caer su lucero, si pedimos en voz baja se nos realiza el anhelo? ¿Cuántas luces promisorias bajaron a tu pañuelo y en silencio les pediste lo que jamás concedieron? La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor que me recuerda al olvido de aquel amor. No pidas a las estrellas imagen para mi cuerpo, el eco de mi tonada, nada pidas, te lo ruego. Madre, quiero que me busques allá donde los espejos se refugian a la sombra y en el hielo del silencio. Open your așa, stinge naiul. Nu știu, oprește naiul, scoate-l din priză. Ok. Da, pentru că avem treabă. Atenție. Happiness. 2, 3 și... Happiness, happiness, happiness!